ثم نقول للذين اشركوا کلا چی بطول کمنگا دو طول سوک هم سوک دی الناس تی کنه دا مخ کروان دی اپا قرینه دا صورت بانی هم سوک دی داغ مشرکین او دا دو اغا آلیخا ایماندار خود دین اخلاص سکر چی جواب تا پوز کئی دا مشرک نئی کئی دا موحد نه دا تا پوز غنم کرو بیا بواوی مشرکانو تا سوک مشرکان یا اولای شفاعنا عند اللہ صوت مکانکم ادھرے کے پدے انڑا کے گورے خبردار انڑا کے گئے تاسم نساس شریکانم شریکان چاہتے ہو شفاعنا عند اللہ بیا رست فضیلنا بینہم جدائی برا اولو دعو داغو ترمیان دا بینہم و بینہم شرکا او دعا داعین چی مدہ مدہ شرطوئی وہ شریکانی نوی تاسو چی زمنگا میں خاص زمنگا میں عبادت کاؤ تاسو نم زمنگا غستے بھئی خبر لب زمنگا را غیری ہے جنڈی غلاف لب خویواز زمنگا من دیکھئے داد شیطان عبادتو اگر تاسو را اس چیئے نو پمنگا اسطلا راتا پائے نم زماو او کار دا بل چاو کرے دے بل چارا دے ما کنتم یانا تعبدون عبادت تو دا عقیدہ هاولائی شفاؤنا عند اللہ او بیاو ترا مدس شویل بیا نوم اغسطل پا ادب دا قبر کانی چونی تعظیم کول اتو منخ شکرانه پنم باندی ور کول مسلمان تا خونه سوا ذالکم اللہ و ربکم فابدوه ندیو اللہ نوم اخلای یو اللہ را مدد کوای دیو اللہ پنم باندی منخ ور کون خیرات ور کوای دیو اللہ دا معظمات و تعظیم کوای دیو اللہ دا ادب ناک و ادب کوای دا اللہ قانون داو ادو سو کلو دا نور اوکو ناغوس انکار کی ما کنتم ایانا تعبدون نوے تاسو چی کیوا دے زمنگم عبادت کرے رے دا نورم کرے رے پورا دے ای کیوا اللہ زمنگا ساسو میند کے گواہ پا دے بانی چی قینی دی تو ان کننا ان عبادتکم اننا کننا مخفاو من المستقلا ای قینو نمنگا ساسو دے عبادت نبیل کننا خبرا دے عقیدی تے عبادت ہوئی دے عقیدی پا نتیجہ کی دے عمل تے اولا عبادت ہوئی منگ تے پتہ نشتے دو تا چیز وقت کری دی وی منگ تا پتہ نشتے لغافلین او ان سر ذکر کئی لام سر ذکر کئی آن عبادتکم لابیا قسم سر کی کفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم انکار کی ما کنتم یانا تعبدون دروغ بوئی کی رشتیاوی رشتیاوی روز دا قیامت تا سچی ہوئی نرشتیاوی وی منگم نمرا مدد کری نچو دو اوری دے دا چغه اوره ده را اوره سره پنی کشه نزدی اوره ده لری خوپره ده نزدی اوره ده نو قیامت که به انکار که دروغ بایوی بزرگان دیو لیا ده نیکانو تذکره ده نیکان وی منگ تا پت نشته ده ده مشرکینو شرکا دو قسم دی یو او بی دینا دو پی ده دیندار خیال کرده اگو خپل زن تا دعوت ور که یا دو دعوت ور کرده بی دینی کولا یو خدا دی اغا خود دو زخ خشاک دا دو سرا دا دو را جهنم تمخ که غردو لگی یو نیکان دی بزرگان دی او دیا دی انتا قلتا للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله عیسی علیہ السلام بوتو عیسی علیہ السلام بدو و موری نا پیغمبر چیو علیہ السلام اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد اللہ زما قبر یادگار قوم و چی تعظیمی کی نہ پیغمبر قبر تعظیم چی خطا شروع شو وسن بشی وی زما قبر وسن قوم یو با چی تعظیمی شروع شی نہ دا خو بزرگان دی دی نیکان دی خو خلقو تعظیم کرے دی را مدد کری دی اشفاعی منلی دی نو دو با توی اللہ بانی سوگن کو چی منگتا تا پتہ نشتے دی نو نی دیو دی دلی کنا سما دا کم دین رالا وی مسمی ما تا بی مسمی ما فقور لا تسمی و نفی دا اسما دا از سما ندا او نفی دا اسما چی شوی دا نو آغا سی دا اسما دا آخ کرده دا بنده نده دا خود زل خبره چی دا سما اسما تا پیجی نیم متاوی ها متاوی دی چر تا اوری دلی نو کدی اوری دلی نو سما متاوی دا اسما دی چی اسما نی نو سما دا کم دا رالا کور تا تا نشی اورولی نو چی نشی اورولی نو اغای اوری سنگا بل بیو تا توکو اوری نو سماع او اسماع زل خبره دا خود دیده که اغا سماع و اسماع شده دلتا خونه جوری قسم پر لوی اللہ کی چتا نیم خبر او وی رشتیا زید رشتیا ہو دے کنزا پیگی دی بیوم رشتینی دی روز دا قیامت تا بیوم رشتینی دی نیکان و بزرگان نو بیوم رشتینی دی نو ولی تو وی آوری تو ولی وی چی آوری گوائی نو روری خود دا آواز ناوری زکا پا دی خفا کیگی نو پاک اشو خبر منگم دا قیو چه دا آواز ناوری زکا دا آوازون طول دا بیدی نی دی لا احزانون غم جنیگی نا او دا دا غم دی دا غو دا پریشان آئی نو دا ناوری ظلم دی زیاده لغا فیلن پا دا مقام سرگن بکی اربان دا آت جکڑو تبلو سرگن بکی تتلو قراتم دی تتلو سرگن بکی آتو چی مخی کڑو و بگردو رشیدو اللہ تا مولای دی حق از اللہ انہم ما کانو یفترون رک شو چینا آتو چی دو درو جول را کسی چلوی بابا دا دول سکالو کشتی را وقت کلی اوڈو باشو آر طول روح دی لگیا دی ڈم اگڑی گیا ڈمانو تری گیا دی مہرس کے انور تو خلی بٹوی کلی ناسی تا گوری تو گوری را وقت کلی دا اکشتی جوڑا کلی دا اچرسی جمعات کی بیوجی دا مائداد سکو پار دی دا چشی دی اولوی بابا دی دا غدی سی برا گیر جوڑا کرلا یو لاس کی تسبیح دی پا چپ لاس کی کشتی نیو اللہ پا قیدہ ناس دی وی دا لوی بابا دی کشتی را وقت کرلا مائستا با دی کاغذ کی را وقت کرلا بردی کدا نیسی دی دا شکل اللہ جوڑ کرلا وی کشتی را وقت کرلا تابلو کل نفس ما اصلافات دروغ چی جوڑ کرلا ما کانو یفترون چی ها اولای شفاہونا عند اللہ دا افترا دا دا افترا تن وسیر شورا سورة اللہ راب کلوسی دیکنو واللہ ربنا ما کننا مشرکین مشرکان انہوں مگا دو کڑین دے سیوا دلیل شروع شو دلیل الزامی اعترافی عقلی اعترافی وای روزی چوک در کی من السما دا اسمان دا طرفا بارانو چوری حکم رالی از زمکینا پیداوار پیدا کی یہ وای راتا چوک دے چی اختیار لری دو غوگ و دستر گو دی یو اللہ چوک دے چی اوباسی جندی دا مرنا مرد جندینا چوک دے دارا توا ومن یدبر الامر دا ہر سے انتظام ایک یو چوک کئی دارا توا چوک کئی کی واز انتظام نو دا جواب بدوم در کی فسیقولون وای بزر پر زربانی اللہ سند استقبال ندی سند کلکون دی زر پر زربو انہ دا کار کی یو اللہ نبل چوک او گورا سرد دینا کافر دی داوی اللہ کی دا ہر سے انتظام اللہ کی ابیا پدی دا پاس کافر دی اول کافر دی کلیات اللہ نمانل اللہ لمانل فیجعلہ متصرفا فی بعض الامور الخاصہ بمنزلت ملک من الملوک یرسل علی کل قطر شاہ صاحب اللہ دی پر رحمتون ہو کی شاہ ولی اللہ حجت اللہ کی ہوئی بمند قد یخلعو علی بعض العبید خلعت الالوحیہ فیجعلہ متصرفا فی بعض الامور الخاصہ بمنزلت ملک من الملوک یرسلو علی قطر لکہ بادشاہ چی یو طرف تا حاکی مولی گی وہ جزئی خبرہ کی اگر اختیار ورکی لکہ جج تحصیل جج علاقائی جج دس خد معمولی معمولی کے سنو زمانت اختیار شدے دا غط خبر زمانت اختیار دس غنی اب تو ہائی کورٹا ایا سپریم کورٹا زی اگر تو مراجعہ کے انالتا کی بکی دس خد دی اختیار نہیں یا لکہ دس خد چی د معمولی خبرو د فیصلی د قطعی ختم اور اختیار شته معمولی خبره ده نو د ختم کی د اپیل حق پگیته نه بیا او چې دغه نه غټی د خپل ولي کی چې ما داسې ختم کړه او حق د اپیل نشه چې کومه کچاره کې کایل تکي وکړه یعنی زما د فیصله حتمی نه ده د دې د بدلېدو زیشته دې انداز باندې وای دو دا ګڼلا چې حاکم مطلق مختار کل متصرف یو اللہ دے و بزرگان لا مقربین لا شہیدان لا اولیاء لا ترجم و ملنگان لا دے یوی خبری جزی اختیاری ور کرنے اغا پا آگے کی مختار دے نہ چاغا آگے کی خلو خو دے نو اللہ غرضی نبیا اقا جو کی گی دے دو ویل دا اللہ ویل دی گفتے او گفتے اللہ بود دا اللہ وہی نہیں نہ بس آگے کی مشرقی دان مدلا دو سو کلی سے دی جزی دی زکو اسم وی دے دزوی دو پارا اللہ زا دزوی دو پارا بلوی دا دخوزو مرنے دے دا دلوی رانز مرنے دے اتر ریری دناسور مرنے دے بل کار نوی دا یو کار کی اختیار ورکای دے دے دے سپیشلیست دے زمین کلی تا خضر آغلو انگر آو دا کم کلی چیو ناغ مولا خبر اکولو وی چرالا ما تو انگری پاپا تا چرتا تیری یا خون بابارا تیری نمی ولی تیری ایتا نی خبر زمان با چی بری نمی بی دل تا چی دے حال تا هم یو باباو بی دی ورکولو والا دی تنگولی نشی او اغلا ترم چی تنگی غلالا چی بری نم اخون بابای دی تنگولی زمان وگی ورکم داغا نم چی وگی ورکم دی مولا دار تنگی نو اغای دی تنگولو کو دا بای دی ورکولو کو یجالو متصرفا بی بعض الامور الخاص زمان کلی کیو الک دی مخ که بلشانو دیر خشه ده دلتا برا داغله و پیر علا کامیر امیر تماوی یو دیو یو دو ضرور دو پخ پل خبره کولا وی زمان پلار با دو جور کن یو دا خون بابا یو دا پیر بابا زمانگ دا تینگولو دا ولی که دوارا دا یو ورکوم و دوارا تینگ نکی نو یو می یو تسپاره لی بل می بل تسپاره لی یجالو متصرفا فی بعض الامور الخاص تا دا مانا قرآن ذکر کرده کنا یو من یو دا بیر الامر انتظام دا هر تطو کهی کیو آده وی یو اللہی کهی و بیا اللہ سپاره ده ده یو نمکار بلتا اختیاری ور کرده متصرفا فی بعض الامور نچه دا وای فسیقولون اللہ نو وی اول نبت که وزان دا شرک نو سرا وی ها اولای شفا ورا عند اللہ فذالکم اللہ نتیجه مولی دلا درم دلیل بیا مسئله توحید او نتیجه دا دی کار والا تاسو ام اللہ دی رب تاسو بالکل صحیح نسری فا بعد الحق پس پرید خودو دی حق نا پیر تبا آئینا عقیده که حق او ضرار که فاصله نشتی وسط نشته دی بین نشته دی فرو که حق او باطل من که واسطه شده ندی حقی او ندی باطل باطل چی پی سزا ورکوی ناروای گونای حق چی پی اجر ورکی او صحیح مجتهد خطایی که اولی شیکی گیتی نا خود ده ده خطایی باطل ندا چی اللہ پی سزا ورکی ام اجریمی کی باطل ندا ان اخطا فلهو اجرن و ان اصاب فلهو اجران نو پا غلطی باطل نشوائی لکن پا غیمی و اجر ده دا پا فروح که دا دل چه ده فروح مسلشتی دی صورت کی نشتی طول عقیده دا ادا ما من شفیعین الا من بعد اذنی عقیده بیان کرده پا دی بنیاد باندی یا با دا عقیده لاری ما من شفیعین الا من بعد اذنی دا حق دا کدا دی پریخوا میند کی واسطه نشتی بیا با دای و هاولای شفاؤنا عند اللہ نو جوزخیم شو نو کافر همی نو مجرم همی نو ظالم همی نو مفتری همی نا طول تمغی ادا طول سوتی ایوار دا ایوار بنو طول ستا دی بیا بین الاقوامی ریوار بنو ستا پغار دو ادو زخی دا پدی مسئله بانی بین کلی زکو فماز آباد را نو سنی پس دا پری خودو دا حقنا دا بیان دا حقنا بیر دا گمراهی تبا آئینا نشتره نو کم پلا گردو رشه کدالک حقت فیصله شوی دا علی الذین فسقو دا چاچی عقیده دا ها اولای شفاونا عند اللہ دغدی فسقو صدا تی انهم لا امیرون فیصله دا شده چدو حق تغاو نگری دیو پخ پلک لکی قلو هنو شرکایکم مطالبه دا دلیل زدارتا ہوا ادامانا فاتو بی صورت من مثلی دا دیوانی بیان پیش که ما خوبا دی دلیلون دا تووی تلور اقلی دلیلون می بیان کلا ما من شفیعین الا من بعد اذنی تو پا دی خپلا خبر باندی یو دلیل پیش که جتوی ها اولائی شفاونا عند اللہ داسی دلیل توم پیش که که اقلی منی و سی او ادوتا اشتیس تاسو شرکانو نتوک چه پیدا کلون بیزل بانی مخلوق تی پیدا کری یا دل ازوی در کی سم مجردو بیا بای گردیدان طرف تا صدا بور کشتی نیشت دی او آیا اللہ دی اڑن بیا پیدا کم اخلوق بیا گردی فا انا تو فکون نو کم پلاڑو را شیطاسو سرد دی خبرینا دیتا چا اولای شفاونا عند اللہ دل تا دامنی و نتیجه نمانی ولی دا کار کنی دویم تپوس شتے شرکانو ساسو کسو کیا دی الالحق چتا تا خونو کی پترب دی صحیح خبری قوی دلیل خونو کی تا تا پترب دی حق مسئلے گورے حق صفت تے کبل چشیرے حق صفت تے کنا دی صفت لموصوب تسو الالحق الالدلیل الحق الالحق الالحکم الحق شتے سو کی تا تا صحیح دلیل طرف تا خونو کی پدی خپل مسئلہ بانے چاہا اولا شفاعونا عند اللہ دی شتے نشتے دا دی مثال دش دے لکہ سورة الانعام کی تاسو لستو حالما شہداء اکم تاسو نو مولیان ممراوالی تا پوستے نو کئی یا سورة بقرہ کی لستو ودعو من استطاعتم من ودعو شہداء اکم ودعو شہداء اکم عدل تبرا جی ودعو من استطاعتم من دون اللہ دا رسو اتدر شمایت پہ طول را مدد کے جتا است دلیل ہوئی و دی مسئلہ باندی شتے من شرکائکم نشتے دے او آیا تا اللہ دے چہت تخونو کرلا صحیح خبر طرف تا دا ما من شفیعن الا من بعد اذنی دلیلوں نے پیوئی نو بے آیا گا توک اے آگا توک چہ خونو کے پر طرف دے صحیح مسئلہ و دلیل لائق دے چہ داغا امان رشی یا آگا توک لا یہید دی لا یہتدی دی چپ سمن دے لیکن چتے روان کی تاو تو خون نکڑی ناغم کی دے ناغا من پکار دی کہا تو چپ سمن روان دے فما لکم تاکمون دو زور نہیں دی ما لکم و خلق سشی دی تاسولا دا سنگ روانی تاسو کیف تاکمون اے مخلوقات سخطا فیصلو کر تاسو چوی ها اولائی شفاونا عند اللہ پس سمان دی آرام دے نمایت تبیو اکثرم وجد مناسبت کی میلیو دلیل چرتا دے ندی روان دیر دا دونا پا دی عقیدہ کے لیکن تش پا گمان زنن پا خیال و ہم بانی ایتینن زن نشی فید رسول اید حق ببارکی اسم شیئن من الاغناء ایس فید نشی رسول نسلی دی کولشی ایتینو کہ اللہ دے دیر خفو پاگچی دوئی کئی ان الزن لا یغنی من الحق شیئا نزون خو پا دلیل کی دے زون دلیل دے بکار رازی خبر واحد زونی ندے خبر مشہورم زونیت ننو دی غالب حکمان دسلی غالب خیال پیدا کی خود زونیت ننو دی او ان زون لا یغنی من الحق شا اجتحاد متحد قتیلے کے زونی دی زونی دی ازون پکار رضی اما المقلدو سلپیان بغوری بیا بدا تکی دوتی اما المقلدو فمستندو قول مجتہدی لا زنہو ولا زنہو ملا بیاری مسلم السبوت کی مقلد لا یعنی امیل امی مقلد امی کیا غا دلیل نپیجنی یا دلیل تول نپیجنی ندل دلیل قول مجتہدی دد مجتہد قول دد دلیل دی مجتہد خطا شعر معفو دی فقص چی خطا کرے سزاوار دی دد پیٹم داغ پسر یحملون اوزارهم ومن اوزار الذین یظلونهم بغیر علم الا سا اما یسرون دا بوج پد پروت دی نو قول دا مجتہد دی لا ظنه ولا ظنه نہ دا مجتہد ظن دد دلیل دی نہ دد ظن دد دلیل دی قول دا مجتہد او قول چا یقین او خپل یقین په دلیل باندې کوي چې مسلمان دی په دلیل به کړی نو قول مقلد مطلب می سووی امی کنه امی د امی دې ته نه چې دا غوته لکې دا ذات تاسو جو ټولم یعنی د هر مسالې دلیل راته نه دی معلوم نن په واس کې دا چې دا وکو کله لسو دلیل معلوم کو نو د تلیخ ته برته نه معلوم نه حقیقت ته رسیدو خود امام قواعد د دلیل په بنیاد دی د قران او حدیث نه دلیل راغسته دی هغه قاعده دلاندې مسله را دی هغه کلی او دلیل دی الله تاسو ته تو وقام راشدون راشدون فاعل دی نو تو خه کنه دی د پر قران او حدیث کې دلیل او خه چې راشدون فاعل دی د دې آیای د فقه د نحو نه جو خه په معتبر کتاب کې چې راشدون فاعل دی او دغه فعل دی دا د څه دلاندې راولي چې نسبت د فعل په طریقې د قیام و تشیع و هغې ته فاعل ویل کیږي نو دا داغی کلیه دلان دیده کنه آغا کلیه ثابته دا تتبع او استقرا سروا سند علیه التتبع والاستقرا کرده داشو سند علیه القرآن والحدیث قرآن والحدیث بینی چه کنه التتبع والاستقرا نو دا تتبع استقرا دلیل دی نو جزیت تاغی دلان دیده دیوسو اداغی دلیلو نشته دا هر جزیه نشته دی یار جزیه دا دا شانتا دا نو مقلل نمرات امیدی چه اغا بنیاد نشی معلومه دا زن نخبره دا چه هدایت النحوی ابلوغ المرام پلاس کرا آغاز مجتهد دیست تقلید نکم ولی نکم زن نمجتهدیم بلوغ المرام رسقه نو خود ابن حجر تقلید که کنه کتوی ما تی حدیث خوره دی نو حدیث ابن حجر خوره دی کنه ادی حدیث ابن حجر سیوی دی کنه نو ذکر تا سیوی ادی ابن حجر قال دا بل پا قول بنا دی و اغا ویلی چه دا روایت سیده راوی سیده سیده سیده نو تا دا امام تقلیده که دا ابن حجر که دا ابن حجر تقلیده نو که دا اغا نورتا دا بلی راوی تقلیده کنو تقلید خو کهی خو دا سم نکهی جو مضبوط نکهی او دا اللہ پا خبال یقین وانه دا تقلید نباریم نو زون فایده نرسی و قرآن وی او اجتهاد زون نیده نو ما مخ که جواب کرده کنا دا که صورت کی عقیدہ بیانی دے عقیدی بیان دے دا اعمال ہن دے دا احکام ہن دے عقیدہ کے دا مجتہد اجتہاد دلیل نہ دے اکول نشی حق نشی دے اجتہاد نہ نہ بس دلیل شی دلیلوم نہ دے نو دلت یقینیات پکار دی دا غا وجہ دا علماء زنی وی زنی نو جو دیری وی چہ خبر واحد پا عقیدہ کی دلیل نشی گر دے دے خبر واحد پا مسئلہ دا عقیدہ کی دلیل نشی گر دے دے نصوص قطعیه و یقینیه و پا عقیده که دلیل گرده این نظن لا یغنی من الحق شان ناجبه خبر داده چه خبر واحد پا احکامو که دلیل نده خبر واحد پا احکامو که دلیل نده بل پر چه دا عقیده مسئله دیو تاسو خبر واحد نمانه نو توی پا احکامو که نمانه ما توی پا عقیده که تا نمانه یاو منده که دو نرکونه چلین دواره کاره کی لا یغنی من الحق شان عقیده که پا دی مسئلہ کی قیاس پا کار نرازی ولی دا ہوئی مشرکین قیاس کی ما نابدهم الا لیقربونا الاللہ ظلفا اولا شفاونا عند اللہ قیاسا لهم بالملوک اللہ پا ملوک بادشانو قیاس کردے اہم دغا قرآن ویلی فلا تضربو للہ الامثال اللہ لا مثالون موائی اللہ پا مثالون مانی پا بادشانو دنیا میں قیاس کوائی نزک ادا ہوئی چه دا خوزدونی خبره دا قیاس که دا مخصوص پا غیر محصود دا مرشد پا غیر مرشد قیاس که دا اللہ پا مخلوق بانی اپا میان که فارس چه قیاس غلط ده لا یغنی من الحق شان اللہ دیر خفو دی ما کان ها دا قرآن یفترا اعتراض بل شو بیا دی دا زن نجوڑه وی دا پا کتا نو تا روز پوری دا پا کیوس نوی را وقت جواب نه دا قرآن سوره بقره کتا سلسیو التے بصورت میں مثلی ہی ہوئی اور دل تم دا مسئلہ ذکر کی ودعو من استطعتم بصورت میں مثلی ہی دا ترس صورت یہود کی صورت یہود کی رضی التے بے عشر صور مفتریات دا اولی یو صورت وی مسئلہ میں دا یو ویرے دا پا دی یو مسئلہ بان دلیل پیش کا ما پیش کری تو بھی پیش کا کلا عشر صور نوی مسئلہ یو دا وکو دوا تاسو لستا پی قرر یو یو تپا یو یو دلیل پیش کرد بیاشر سوارین مفتریات لکه تاس چوی دا دروغ دی تاسو دا اسی مفترا جوڑ کرد نو کل قرآن دا ہوئی چه قرآن غندی قرآن جوڑ کرد مانا مطلق لو اجتماعت الجن والنس الان یاتو بمثلی هذا القرآن لا یاتو نبی مثلی نو قرآن غندی پیش کرد نو قرآن غندی نشی پیش کرد نو قرآن یو صورت تم میلے کی قرآن طول تم میلے کی نو کل دا ذکر کی فلیاتو بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین سورۃ الاخرہ کی تسلسل سورۃ المعارج کی فلیاتو بحدیث مثلی دس بیان جوڑ کے حدیث یو مسئلے تھی یو آیات تھا یہ خبر تھا بے شکا تضاد نشتری د مخاطبین پہ لحاظ د زیر پہ لحاظ د وقت پہ لحاظ خبر کے تنوع را وسطے دا او بیان لکڑے اے سویدو ادا زان نہ جوڑی نرے دا قرآن جوڑ کشی سوا اللہ نا لیکن دے تسجید آئے چڑوان دی اتنا تورات ہم داوی رو تنجیل تفصیل دے دلک دا اللہ شکنی شبکی من رب العالمین سوئی دزان نے یہ صورت پیش گئی ودو من استطاعتم من دون اللہ را مدد کیا چستا سپیوس رضی شواد اللہ نا مردی ہو کو جوان دی کہ تاسو رشتینی چدا دا بندہ جوڑ دا نو بندیان دی جوڑ کی نا دشترے نے اعتراض دینی شے بلکہ در روجن اگرال آتا چنے دے گر کڑے علم داغی لم یحیطو بے علمی پا قرآن نپوئی گی نو چی نپوئی گی پا قرآن بانے میں تکذیبی کئی پا قرآن پوشن نو کئی تکذیب کونے سو ثبوت خوبہ دے سخی کنا نو پا قرآن پوہ نئی او ایدھے تکذیب دا مسئلہ دے سنے دا لم یحیطو بے علمی فلما یاتہم تاویلو لانے دے لگا تو انجام دا خبر دو آئین دا قرآن چی دا با کی گی عذاب دا شی برازی غلا را غرین دے سا پیڑا پی ندا لگی دے چیو لگی دا دے با بیا مخموگی وی بچے منم منم بیا کار نکی آل آن او سویز منم چی سا پیڑا نو خطا نمد لکن لما یتیم تاویلو ام دا شانتا تکذیب کرد آو چی مخی دونو اغم غلط ویلی او گورا سنگ شن جام سنستانی حال ظالمانو اغم ظالمانو وی هاولا شفاونا عند اللہ دام ظالمان دی وی هاولا شفاونا عند اللہ اغا لڑا از دو پس نمبر دے شتیت سو اغا سو چو یؤمنو بی دا منی زنی دیا سو چی یقین نکی پی سمانا او بای نمانی نبای منی او بای نمانی انجام بای پا کفر راش بلا یؤمنو بی رب دی خب والے پدی مفسدین روانی کون کبان مفسدین تو موی مفسد دے سوک چوی ها اولای شفاونا عند اللہ مصلح دے سوک اغا چوی ما من شفین الا من بعد اذنی صرف دا صفتی نمونی چی ذکر کری دا دی عقیدی والاو پا دی صورت کی دا را یوزے که تقریباً شپیتا و یا نمونی ذکر کری صفتی دا را یوزے که عنوان داو گردوائی ما من شفین الا من بعد اذنی اللہ داوی دی مشرک وی هاولا شفاونا عند اللہ چی ما من شفین الا من بعد اذنی ہی اتکی دلری اغلی دا جرون ویلی دی بشارات را یوزے که اچھے سو کوئی آؤ لا شفاؤنا عند اللہ اغلی دا صداگانی ویلی دی اغا صداگانی رائے وزے کئی او اغلی دا میڈالی و گولڈ میڈالو توی گسو توی اغلی دا دا تمغی ورکی دا رائے وزے کئی پورا کتاب بکیولی کلیشی مسئلہ بمپاک کشی بس تاسو پر زیمہ مارت تے دا غاری زینار دا غاری تے واچو دا کول جی بتاسو بانی آؤ لا دا نمون سمر ذکر کری دی او بیا تو نور نمون ذکر کری کہ درو جن دی گنی پروا مکا وا تزما دے عمل وی دغا عمل لے چدو چا شفاعت نہ منم دا تاسو چوے دا شفاعت نہ منم دا سول استاد دارے در پر در بانی گردے او شفاعت شفاع گورے او بے زاری انا بری مما عام انتم بریون مما عمل زچ کوم پتہ سو پیٹ نہ بے زار ہے او بے زار ہم دا تن چتا سو کوئی ہمیشہ راسی سوک پا کشتے چو وگ دے تیگ دی یستمیون یقصدون سماعو متوجہنے لیک خب غور یو دی او زرکی ارادہ دا خیر ندا نو تو ارولش کنو تا اچی بی عقلی ام نی اگر کپویگی ام نا کل کون دے خوکیار دے دا شوند پا اشارو دا سترگو دا لاسکو پا حرکت بانی نتیجہ اخلی اپویگی پی نو چی عقلی ام نی ای بیا غ کون نتبا تصوار ہے مانا دا چی چا عقیدہ دا اولا شفاونا عند اللہ کان دی اولا شفاونا عند اللہ لا یقلون دی اولا شفاونا عند اللہ دا عمیون دی راند دی تبا تصخون ہوگی استیاغ توک چی گوری داتا و سرر دا گنا پسامن دی اینو تروانو لشف راند پسامنی اگر کنداری نلگی زنی راند دی سی کنا پیرا کی سیرا ہونی کی گی یا دروز نظر نلگی شمکور دے دشپی لگی یا دشپی پستر کو پردہ دا خڑا دا پکی خود دروز نظر لگی دا دش راندی چی نظر اڈو نلگی پا دین کی اڈو نظر نلگی نا دروز یا نا دشپی نتے سمولے شی نیش سمولے دا خو چکان شو راند شو لا عقلون شو نگیلت بیا صدا بیا تی نگیلت سدا چهت منو من اللہ دا خودو سر ظلم نده چی بیا اللہ صدا وار که نا نا ما ندی رند کری ما ندی کارن کری ما ندی لیونی کری دو غوگونو کی بوجه که خوی دو پستر گلاسونو کی خو دو زرخ پل بل طرف تاو گرداو زانی غافل کن یوزه که می بیان که مولا مخ که تناسو مسئلے میں بیان کی. روس میں جتا پوسو کو میں استاد کا کہا رشیا ہوا خطا میں پہ کسی بھی لیوی سو میں دازی چلی گیا میں باچہ سب پہ خدای کہ ماں اولی دلی نئے والی کہ غوگونی کی میں گو تیخی میں دورونا میں کولو پہ خدا یقین کہ غوگونا میں اوز در کیا دو گو تو بات دونا غوگونی کی میں گو تیخی یجعلونا صابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. میں استاد کا کہا استاد کفر قرآن دیر پہ خواہ ویلے دے پڑھا منی صورت کے ویلے ہو تا باوری دلیو کتا سخا جواب ما تبدیویلو خطاوے نظبتی پہ پوا کڑے یجعلونا صابعهم سمن بکمن اومیون فهم لا ارجعون کانا و چاڑاگان ولی غرکشیا وگونی کی دی گو تیخی دی ازان نپوئے استر کی دلن دی کری دی نظر نلگائے از ورد خراب کرے دے سوچ نکا چی دالی وانے سل دی گیا دے ما بی صاحبکم من جننا ستاسو پا دی قامیلی وان توب نشتر دے ولی دی گیا دے کوری ولی پریخے دے منگولو ورک رسو از صبح ورکولا نہ داولی لگیا دے دی کہ تو چلشتے دی خبری تا قتل واڑ سوچ تو کول واڑ نو رکشی دا سوچ تم نے دیکھڑے دی تو نیم پکر نے دیکھڑے یا بیا لازم سیاسی پارٹی کی وے نو زن تب میں کشے والا بیا لاخے وے یا یو پارٹی میں کیسے دو گلی مینو ناغستے نو بیا برا وے چھے دو سر عزت دے نو ما خو یو پر نکو طول میں بات کرو او آغا شنطلا دا سے چرچ شیو جمہوریت شو جمہوریت براشی ضرورات تبیح المعذورات آغا سیڑون دا عومیون نڑون دی سومن نکونی لا یاقلون نصفو دی کنشتا دی اسی اوچی دی دیتا سوی عربی کے پیجنے دیتا باو وی باو کذات الباو وی ریعت وی ربعی ها باو بچے مرشی سخے کتے مرشی نو آغا سرمن گوڑے تیرو گو باسی نو دے گوڑے دے بوسو ڈک کی نو دائی مور تا مخی تیخی اب اروی کونتو کازات الباوی ریعت بی طفلی ها نو دا آغا چی دنیا تشه دے باو دے پختو کی چی باو ہوئی رو کی توی باو راقے دا آغا عربی تا کرا وستی دے و عربی کی مشدد دے اب پختانو جو راس پک کنو ولی جوی تیر باو نو باو آگانو یا با واگانو زان پوکے که خطای ما پوکے که صحیح نو تاسو زان پوکے که خطای نو ما پوکے زبا منم کنتو که عومیون اللہ اقلون اصمون امن هم من ینظر علیک اللہ ظلمونو کو یو ظلم لیکن خلق زان سر ظلمو کو ایو میاشروم قیامت کی در دنیا دا وقت با طلق کاری لم یلبسو ساعتم الا ساعتم من النار لکه چه او گره تیره کره ایو بلتا با پی جنگلی کهی توانیان دیا سو چه در روجنه کره و اللہ سر مخی دل قیامت نمانا چه صاحب کتاب برا سر کی گی از زمان با زمان دی عقیدی تفروض کی گی زمان دی عقیدی دلیل ما سخت سره نو وما کانو محتدین نو دو بلکل پسمالاره که گروانو و اما دور ینک تسلی دا موخ وار مخطا کوا یا با دا توخیم بعض الذین عیدوهم یو نیم آغا چه دوتی نیارو نوالی نور با دروگی نه ده یو نیم با وقت پوری نو آغا با پیراوالم نور لا وقت ندیر آغلی نو کستا جون کرا نشی نستا نروستو زمان مخیل رازی قیامت که التبا سر گورم وی گرده گرده زیدی کندول لی دی کندول لبرا زیبیا قیامت تبرا زی ساب بکو اللہ شهید دی علا ما افعلون پاتی تی ندی اور امت میں پیغمبر لے گرے دے پدے مسئلہ بانی ما من شفین اللہ من بعد اذنی پیغمبر پر آگے قضیہ بینم جا فیضا جا رسولهم پیغمبر پر آگے بین بیت فبلغا فکذبه قوم وصدقه آخرون قضیہ بینم بالقسط فیصلہ بوش رضو پمید کے دے انصاف انصاف تا سولوس کنا مخی وی جنتون اللہ ورکی فسبان دی ورکی بالقسط فانصاف بان الله جنتون ورکرو ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط آيات نمبر 4 کے سلورم کی آغا قسط قسط سرے حق دا اللہ اللہ لوا ظلم دے حق دا اللہ مخلوق لوای یا دا مخلوق آغا اللہ لوای تجسیم کے مجسمہ انہوں جوڑے گی اولی زیادہ کہے لکل امت رسول فیصل پینصاف رسول وهم لا ظلمون وکل برا زیادہ تحتیر زنا وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا عذاب پریدا زان نشم خلاص ہونے نتاس تو بتو نقصان در رسو نفع تصرف اختیار دا اللہ دے اللہ ما شاء اللہ اللہ چی تغواری معجزہ را کی نداغی پر بینا بسکی گی کل برازی تاریخ اللہ تا معلوم دے نیترہ لا استغفرون ساعتن ولا استقدمون لا استقدمون فجا آجلهم عطب دے اذا جا آجلهم لا استقدمون فلا استغفرون چی او پیرا راغلا نو راغلی کی بے استخدام رازی بے خون رازی کنا راغلا نو رستو کی گینا چراغلی لا ندا نو داغی نمک کی گی گینا عذاب با خپل نتا بانجی رازی اللہ زورن در اتنا او آیا دوتا سنخ خیال لے پو امی کئی کراشی تا عذاب دا اللہ دا شبیت رازی ست تدبیر دے چی تلوار باو کی دا عذاب دا اللہ ندبت که دو پی مجرمان ما دا استاجل منو المجرمون بهی ما یستعجل بهی منه المجرمون یا متعلق حذف کرے دے سے تدبیر دے کہ پاغ تدبیر باندے مجرمان زان خلاص کی دا عذاب دا اللہ نا مخ کی شی تیر شی ادا اللہ عذاب رسو پاتی کی سے تدبیر دے سخا سوی تو اسپی بانی گزار کئی تا سخد اسپی نا دا خلاص تو سے تدبیر دے چرا خلاص تو لوکے تو ہے زمچو گگ ولی نہ تا سخد بچ کے دو سے تدبیر دے چی دانتے نبی اخلاص کی تا سخد سے تدبیر شے نوے خیر کرنا مازا ایو حیلتن ایو شئئن یستاجل یستقدم بیہی منہو من العذاب المجرمون دا مجرمان فکم تدبیر بدان اخلاص کی تدبیر دے سخد نشے توبہ باسا نہ چرا شکل اخلاص دو تدبیر نشے آمن تم بی اے بیا چه کل عذاب پریوت ایمان روڑای پی آل آن اوس پرسود شوی اویت مخیدین تاسو چه تلوارم کولا پا بد عملی چه عذاب راش استعجال بالعمل الطالح استعجال بالقول الصحیح ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا سأل سائل بعذاب واقع للكافرین استعجال بالقول او استعجال بالعمل مکو دا کار تندر دا باندی لگی مکو مکو تای کئی نو توی چی دا تندر پا ماو لگی دی نو زن با پس خلاص چرا شی ظالمانو توی لگی مجرم دا مجرم مجرم زو تای بیا با ویرشی آ چاہتا چی ظلم اکڑے ری سو ظلم آولا سفا آونا او دی تا سو خلاص کی کن زوق و عذاب الخل لیل تجدون اللہ ما کنتم تکسیبون مسئلہ دا قیامت را نفع دا علم الغیب مخی کی نفع دا قدرت و دا تصرف و لا املک لنفسی اختیار نشم لرلے نو دویم دل بانی مسئلہ دا نفع دا علم الغیب را اللہ تا پوستونا کئی دنا احقون ہو رشتیا دا خبرت چوائی چی جزا دا و سزا دا و عذاب رازی دنیا کی او یا پا مرگ رشتیا دا قیامت او تا او وے این رشتیا دی او و ربی کنزاک دم پر رب میں رب ویو و دانیو واللہ ذکر رب دے تربیت ایک دنیا کی کڑے دے نو چی تپوسی بیانے کی نو رب رب نئی مخلوق پیدا کڑے دے تپوس دے بے نئی دا سنگ رب دے نا کامل رب دے نو دنیا کی چی سنگ تربیت کڑے دے نو ماغ سبال تپوس کی گئی حساب و کتاب رب میں ہوئی رازی با انہو لاقن دا بالکل کرام انی تاسو کمزوری کون کی دا اللہ چی شفاعت بہو کی جبری اللہ نے بتا سو خلاص کی نشے تاسو ٹول نشے کولے دا قیامت اس بات پہ حال پانی مزدور اول کی میلی اصول کی اول عرض بانے کے پر دویمہ باندے حال قسم دلتے ویلی دی سبا کی ویلی تغابون کی ویلی دی نو زینو کیم ذکر کری دی وہ دلتا خبر علی را پاک ذکر کری دی علاوان نالی کل نفس دا سورت آل عمران رسی دا مضمون را سورت بقرہ را سی و بندل نخلاصی که بسفارت شای وز نخلاصی بندل طول شی جزول میں کڑے دے ظلمت اعتقدد انہا اولا شفاونا انداللہ چی سی دا طول دے شی افیدیہ اور کئی نقبلی سرگندہ بکی اس تو مانتا ہے ہائی غرق شو آئی غرق شو دعو ہنالکا ثبورا اثر رو مانائی اخفاو کڑی دا پٹ بکی استو مانتیا سید مانا پٹ بکی مانا ادا غرازی خدا اخکارا بکی مانا و قرآن تا و گورا ادا مجرم حال تا و گورا بے وسط دیگا پتول شینا پتول نرا دی چیغی بوی دعاو هنالکا سبورا اچراغ عذاب او هم قائلون او چیغی بوی واللہ ربنا انا کننا ظالمین منگ جاتی کون کیو پتول شینا برداشت نباردا سر دنیا کی بے خپل پریشانی پتکڑا چی زیزان تربوران بدخواهان را بند خوشحال نشی آل تا اس تنگیده نشی چی غی رولی با باسی سرگنده رو که پیمان چه و دا مانا علیمانو کرده دا اولا که تاسو پا اغی شوان ووای کنه نو اغا امرا شوان پی ووای دلوایی اصر رو ندامتا پتا بکی عذاب چیو بینی فیصله و شوله پا انصاف انصاف تا ده حق دا اللہ اللہ لوایا اغا چه حق ده ما من شفیع الا من بعد اذن ادو سر وضعیتی ہونشی الا ان للہ بینزم دلیل اما سر توحید بیا اما سر دو سورت خبر شد دار صدا اللہ دی وعد رشتی نی لیکن ناکسر هم لا عالمون دیر دو دونه نپویگی لا عالمون اولا شفانا اند اللہ سری لا عالمون یوہی او امید یا ایو الناس عظمت تا قرآن کتاب دا اللہ را غیر دلیل وحیی قرآن تر تدخل کو مینه گردول موعظه نصیحت ته زره زنگ شه دی تعالی زر نرمون که خبری پکار دی قرآن را دی یو خبره دویم شفاون لما فیسو زره دی رنزور دی چه دا عقیده ساته شفاون عند الله تا زره رنزور دی زره دی لوی رنزه دی دارومی دارو لگل هدایت تو گمراهی پا دی عقیده چه اولا شفاون آده نو تو خطا روانی خودن بیان دی و دلیل دی تو بی دلیل روانی پا دی عقیده بانی ها اولا شفاونا عند اللہ رحمت تی پا دی عقیده چا اولا شفاونا عند اللہ تو پا غضب اختائی دا اللہ قهر دی دباندی رحمت والی نو عقیده دا جوڑا کا ما من شفیعین الا من بعد اذنی للمومنین خمانون کول دی او فضل دا اللہ دی قول بفضل اللہ و فضل دا اللہ پر رحمت دا اللہ بانی نو پدر خوشحال شے فضل دے وخور کول موقع پیدا کول بینون کے پیدا کول رحمت اگے طرف تا زڑ گرزول فضل دا دنیا رحمت دا آخرت فضل دے وخرا گے بیا سورت یونس بیان شو رحمت دے یا علم پیدا شو اداوت دا قرآن درکم فیا فضل دا دنیا اور رحمت دا آخرت دی بانی خوشحالش دو نو پا دید خوشحالشی دا دی دیر بہتر دا غینا چی دوی جمع کئی سوداگانو باندی نیڈرائی باندی پا نور و ذریعو طریقو چکم اقتدار عزت دولت دا جمع کن دا غینا ور دا چی صورت یونس واوری عقیده پی جوڑا کی دا دا غینا دیر بہتر دی الزامی دلیل انفید شرک فعلی وعدو تا وعراتا سچرائی دیگری تاثر اللہ در روزینا او کرتا اسی نظر حرام بندی داخل دی اثر روحا ویوتا آلہ اذین لکم اللہ تاثر دی ویلی دی جادہ کرتا یا پا اللہ بانی دروغ جوڑو آئی داخل دی او داخل دی ولی خن دی پا اللہ دروغ جوڑو رد شرک فیدی سدی خیال داغو چی دروغ جوڑ کو پا اللہ باندی پروز قیمت اللہ دید مہربانی پخور کو دمائی ہوتا کرتا یا ذو فضل على الناس بما باح ولم يحرم الله روا کڑی دین حرام کڑی نه دین تو داد الله فضل نو توی ولی دان تا باندای و دا خنی دی سفر خن و در خنی دی خوراک خن دی ولی دان روا کای دا الله فضل لیکن دیر دخل کنا لا یشکرون دیر دخل کنا الله ذو فضل پیغمبر ولیگی الله ذو فضل تعلیم د شرایو کی پجبر علماء وانی نیکان عالمان پیدا کی اغو تا بیانو کی نو داد اللہ لوی مہربانی پا دنیا لیکن دیر دا دی خلقونا لا اشکرون هم چاہتا ہوئی انناس انناس انناس دیر دا خلقونا وی همی بیل دی نو هم زم هم ویم کانا ما بیلی چی اکثر دیر ستا سنا زم ویم اکثر هم لیکن دیر دا خلقونا پا هر زمانہ هر دور کی لا اشکرون قدر انو قدر اللہ دا مہربانی نو تا سند اللہ دا مہربانی قدر انو کو جمہور پہ نہ شکروں کے جمہور پہ نہ قدروں کے دہار زمانے اب قدری اکلا سورت یونس نو مخ کی کالے ویلے شو نو مخ کی کالے نو مخ کی کالے نو رخ شو یو کالے میز دنک یو کالے میز دنک جدار بھی بوکڑے سورت یونس دکو لا اشکرون قدر نکید اللہ دا مہربان ای جمہور پنا کروان دی وما تکون فی شعر علمی وسید اللہ نیت پیس حال نبیانے تو ددی کتاب دا اللہ نا من ہو ضمیر قرآن تا دے چدا اول راس شورو دے کتابن لوی کتاب دے ہا تلک آیات الکتاب المبین کتاب المبین بیان ہے تو اواغ دے تراجے دے کنا اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات قال الذین کفروا ایتی بی قرآن غیر هذا و بدلو و ادا پریدا منتبر کتاب راولا تتلو منو چی بیان ہے تو دے کتاب دا اللہ نا من قرآن سو بیان سو سورت سورت یونس بلی او پا دل حالت کتا نئی او بیا عام اکر خبر دینی کیسٹ ان ریکارڈنگ سینٹر محلہ عیسا خیل نیو روڈ منگا ورا سوات دا اہتمام لاندی قارن عین الدین او مولانا اسلام الدین دا تلیفون